Witam Was w kolejnym odcinku, już szóstym podcastu Świat Gier Jawa. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam grę pod tytułem Pro Golf 2010 World Tour. Zapraszam. A więc, jak już mówiłem, gra nazywa się Pro Golf 2010 World Tour, w której gramy w golfa po prostu. Gramy w golfa, grafika w tej grze jest bardzo, bardzo dobra, można ocenić ją na 10 na 10. Muzyka, jeśli chodzi o muzykę, muzyka jest taka na 9 na 10. Gra o tyle jest ciekawa, że można dobierać sobie różne miejsca do grania golfa. Jest tam chyba Anglia, wyspa jakaś jest, później Tahiti chyba, nie wiem, jakaś wyspa jest. Można sobie wybierać tory poszczególne dołki, w które się chce trafiać. Gra jest bardzo ciekawa, wciągająca jest, bardzo dobrze zrobiona, jest opracowana bardzo dobrze. Sterowanie jest dobre. Nie trzeba wielkiej filozofii, aby nauczyć się w nią grać, bo tak jak mówię, właśnie sterowanie jest dobre. I ogólnie Wam grę polecam. Gra jest bardzo wciągająca. Co by jeszcze można by powiedzieć? Ogólnie jest ciekawa gra, bardzo wciąga i tak dalej. To by było na tyle w tym odcinku. Już serdecznie polecam grę Pro Golf 2010 World Tour i zapraszam do kolejnego odcinka. Żegnam się z Wami. Cześć. Do usłyszenia.